Efendimiz diyor. Bir gün diyor ki Resulullah Efendimiz şöyle dedi. İstesem ben ashabımın her birinde bazı eksiklikleri söyleyebilirim. Yani buna Ebu Bekir, Ömer, Üthman hepsi dahil. Her birinde bir eksiklik vardır. Tabii kul eksiktir. Hepsinde eksiklikler bulabilirim bana göre. Ama Ebu Ubeyde'de kolay kolay bulamam. O bundan müstesnadır. Evet. Ebu Ubeyde bunlardan müstesnadır. Yani istesem bütün ashabımda bazı eksiklikler bulurum, zaaf noktalar bulurum ama Ebu Ubeyde bunlardan müstesnadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim o bütün seferlere iştirak etmişti. Bütün savaşlarda onu görüyoruz. Bu savaşlara geçmeden soruyu bir daha diyoruz. Yine programa kaldığımız yerine devam edelim. Evet Resulullah Efendimiz de bütün seferlere iştirak etmişti dedik. Yani peygamberden hiçbir zaman geri durmuyordu. Velev ki Resulullah bir görev vermiş olsun. Efendim peygamber aleyhisselatü vesselam onu o kadar övmüştür ki bazılarının mesela şöyle aktaralım. Sahabe diyor ki bir seferde öylesine sıcaktı ki Efendimiz bir yerde mola verdik beraber ve Efendimiz'e bir kase şerbet getirildi. Artık bal şerbeti mi ne onu kitapta bulamadım. Şerbet getirildi. Resulullah böyle kaseyi aldı veya tası eline aldı. Bütün sahabeler bakıyor ve Allah Resulü kendisi içmedi. Ebu Ubeyde'ye ikram etti. Ve Ebu Ubeyde kendini topladı. Rica ediyorum ya Resulullah, özür diliyorum ya Resulullah. Siz önce için sonra biz içeriz. Hem arkadaşlarım daha benden muhtaçtır. Deyince Resulullah iç ya Ebu Ubeyde. Ya Resulullah özür diliyorum siz için. Biz dayanıklıyız nasıl olsa siz içmeniz lazım deyince... Resulullah bir daha iç ya Ebu Ubeyde, kırma beni. Ben istiyorum ki sen bundan içesin. Çünkü bereket büyüklerimizdendir. Evet Resulullah aynen bunu söylüyor. Sen iç çünkü bereket büyüklerimizdendir. Ya Resulullah özür dilerim ben nasıl büyük oluyorum? Evet bereket büyüklerimizdendir ya Ebu Ubeyde iç. Çünkü küçüklere şefkat, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir. Sen de bizim cemaatin büyüklerindensin. Yani yaşça değil faziletini övüyor Allah Resulü. Sen de cemaatimizin büyüklerindensin. İstiyoruz ki sen önce içesin ve senin içtiğin şerbetten biz de bereket alalım. Çünkü küçüklere şefkat etmeyen, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimizin birçok seferlerine katılmış ve Efendimizin birçok methlerine mazhar olmuş bu büyük insan. Peygamber Efendimizin çok hadisler rivayet etmiştir. Oralara geçmiyorum ben. Çünkü hayatından çok zengin mesajlar var. Onları size aktarmak istiyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz de Hudeybiye sulhünde, Heyber muharebesinde, Taif seferinde, Mekke fethinde, ki Mekke fethinde çok yararlılıklar göstermiştir. Veda hacında bizzat Peygamber Efendimizin yakınında durmuş, söylenenleri hafızasına almış, yazmış. Çünkü okur yazar olan bir kişiydi. Aynı zamanda arada sırada vahiy katipliği yaptığı da söylenir. Ve ondan nakleden hadisler üzerine hiç kimse şüphelenmezdi. Çünkü o anında not alır, yanına yazardı, okur yazar bir kişiydi. Tabii ki dünya fanidir. Resulullah da olsa o da gidecek. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra çok mahzun olmuştu, çok üzülmüştü. Hatta bir ara inzivayı düşündü. Fakat hanımı da buna izin vermedi. Hanımına çok saygılıydı. Hanımı kendisine, kendisi ona çok mutlu bir evlilikleri vardı. Hatta çocuklarının vefat ettiğinde hanımının kendisini teselli ettiğini görüyoruz. Bunu da aktaracağım sizlere. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra çok mahzun olmuştu ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hilafete seçilmesinde Ehli Hal ve Akt öyle ray kullanmıştı ki oylarını, sonunda 3 kişi kalmıştı. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Ömer. Bu üçünden birine biat edilmesi isteniyordu ve Ebu Ubeyde hemen o aradan fırladı. Hazreti Ebu Bekir'in elini tuttu. Ben halife olarak Ebu Bekir Sıddık'a biat ediyorum deyince Ömer de hay sen binlerce yaşa bizi büyükten kurtardın. O da Hazreti Ebu Bekir'e biat etmişti ve Ebu Bekir Sıddık'ın seçilmesine vesile olanlardan birisiydi. Ve Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra da bakın dikkat edin bu defa kendisini seçmeyi düşünüyorlardı. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in tavsiyesi vardı ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a Ömer'i tavsiye etmesini istiyordu. Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer'in uygun olacağını düşünmüş ve ashaba söylemişti. Yani bundan şunu anlatmak istiyorum. Hazreti Ebubekir'in hilafete, Hazreti Ömer'in hilafete gelmesinde büyük aslan payı onundur. Evet, ikisine de biat etmişti ve Hazreti Ömer döneminde çok büyük işler yapıyordu ki Maliye Bakanlığı üstündeydi, tabiri caizse Beytülmal'a bakıyordu. Hatta bir anısı var, onu aktarmadan geçemiyorum. Notlarım arasında değil, aklımda olan bir şey. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hilafete gelmiş, geliri yok. Yani bugünküler gibi. Tabii yalnız Türkiye'yi söylemiyorum, aman yağlı boyalara değmeyelim. Yani dünyada bu, başa geçenle başımız belaya girir. İşte yedirin yedirdiğiniz kadar, verin verdiğiniz kadar, hel min mezid daha yok mu dercesine, yiyorlar yiyorlar, işte başımızda dönüyorlar. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah'ın halifesi, nasıl kazanacak onu bilemiyor, devlet işleriyle iştigal ediyor ve günün birinde bakıyor ki Ebubekir Sıddık kucağına bez almış, işte eski giyecekler almış, götürmüş mezatta satacak. Ebu Ubeyde, hayrola ya emir-ül mümin, nedir bunlar? Ya Ebu Ubeyde, ne yapayım, çoluk çocuk benden yemek bekliyor, aş bekliyor, bir şey satıp kazanmam lazım ki onlara bir şeyler vermem lazım, devlet işleri beni onlara kazanmaktan men ediyor beni deyince Ebu Ubeyde tamam der ve hemen ilk teklifi yapar. Hazreti Ömer'le birlikte halifeye maaş bağlanacak. Ve halifeye maaş nasıl bağlanacak? Ebu Ubeyde şöyle diyor radıyallahu anh, bizim bugünkü tabirimizde, ey Ebu Kuhafen oğlu, seni halife seçtik diye yani bütün milletin parasını sana veremeyiz. Ancak sana devlet memurları, yani asgari ücret neyse ancak onu veririm. Bundan fazlasını veremem. Aksi takdirde harama girmiş olursun. Ebu Bekir Sıddık, bırak onu. Ben o ücreti alıp da harama girmekten korkuyorum. Evet, asgari ücret. Bilmiyorum şimdi tabii bizim ağalar kaç çarpı kaç asgari ücret. Onu artık varın siz düşünün. Tellerine dokunmayalım. Zavallılar zaten ne yediler ki? Ne yemişler ki? Yani neler var ki? Değil mi? Evet, Ebu Bekir Sıddık. Tabii ki şimdi adamlar diyecek, irtica korkuyor. Yani adamların şimdi dolarlarını, marklarını, sırdaş hesaplarını, İsviçre bankaları, Amerikan bankaları, şurası burası karıştırırsanız tabii ya irtica korkacaklar. Bizi çağ dışı şeylere götüreceksiniz. Biz de tabii ki size bu işlere müsaade etmeyiz derler. Rap rap rap rap ayak seslerini duyarsınız. Evet, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh böyle bir halife idi. Ebu Ubeyde bin Cerrah da böyle bir maliye bakanıydı. Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala bir gün çoluk çocuğuna bayramlık almak istiyor. Malum biliyorsunuz bayramlık almak için şey istiyor, avans istiyor. Diyor ki işte ver, kaç gün sonra maaşımdan düşersin. Ebu Ubeyde'nin verdiği cevabı bakın. Diyor ki kaç gün yaşayacağına dair bana senet ver, sana borç para vereyim. Evet, yani 5 gün 10 gün bayram gelmiş, hani çocuklara, torunlara bir dede olarak, baba olarak bir şeyler alacak, hazineden borç para istiyor emir-ül müminin. Emir-ül müminin fakat bugün 15 devlet adamının karma karışık ettiği ülke. Yani şöyle Suudi Arabistan'dan, Yemen'den, Bahreyn'den, Birleşik Arap Emirliklerinden, Kudüs'ten, Kuveyt'ten, Irak'tan böyle bir gelin bu tarafa. 15 tane Anadolu da dahil tabii canım. Anadolu'yu unutur muyuz hiç? Anadolu bizim canımız yerimiz. Yani orayı idare edenler de dahil yani, onu söylemek istiyorum. 15 devlet başkanı Hazreti Ömer gibi idare edemiyor ve o koca Ömer Fırat'ın üzerinde bir keçiyi kurt kapsa ve köprüde ayağı sıkışsa Allah döner Ömer'den sorar. Dediği Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle bir reis-i cumhur. Kadeh tokuşturmuyor, ayağının altına hallar serilmiyor efendim. Her gittiği yerde önünde 50 kişi, ardında 100 kişi, çelik zırhlı arabalar falan yok. Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh hazineden ödünç para istiyor. Ödünç para istiyor. Ebu Ubeyde diyor ki bu aylığı alırsan vereyim. Ebu Ubeyde, bu aylığı alacağına dair ömrüm varsa bana senet ver, sana vereyim. Yoksa veremem. Ve yok diyor, ben senet veremem. Veremezsinse ben de sana para veremem. Ama ben şahsi paramdan sana borç veririm ya emir-ül müminin. Evet, onlar böyleydi. Bugünküler de böyle. Böyle kuşun böyle kanadı olur. Yani biz sahabe gibi olamadığımız için başımızdakiler de Ömer gibi, Ebu Ubeyde gibi olamıyor. Öyleyse önce biz onlar gibi olalım ki başımızdakiler de onlar gibi olsun. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh onu ordu komutanlığına getirmişti. Nasıl ordu komutanlığı? Tabiri caizse efendim, kimse yanlış anlamayacaksa, genel kurmay başkanlığına getirmişti hemen hemen. orduların, İslam orduları başkomutanıydı ve ordu Medine'den çıkmış, ta Anadolu'ya kadar gitmiş, oraları fethetmiş, işte o kadar yararlılıklar göstermişti. Kısa kısa geçiyorum oraları ve fethettiği yerleri şöyle isterseniz bir göz gezdirelim. Dirayetliydi, zekasıydı, kuvvetiydi, her şeysiyle mükemmel bir komutandı. Eba Ubeyde bin Cerrah. Efendim, Medain'den tutun, yani Irak hududundan, Suriye dahil, Ürdün dahil, Mısır'ın bir kısmı dahil, Suudi Arabistan'ın üst taraflar dahil, Anadolu, Antakya buna dahil, Eba Ubeyde bin Cerrah buraların komutanı. Mesela işte Ürdün, Suriye, özellikle burada altı çizilen bir şey var. Kudüs-ü Şerif'in fatihidir Eba Ubeyde bin Cerrah. Ve Kudüs-ü Şerif'i çok zor almıştı. Hatta bir savaşta görüyoruz, kendisi ordunun en önünde, geceleri sabahlara kadar yatmıyor Emin-ül Ümem ve şehadet arıyor. İşte öyle ki düşmanı kıstırmış ta İlya'ya kadar, yani Kudüs'e kadar gelmişler. Kudüs'te artık ordu bitap düşmüş, mevsim biraz nazik, sıcak, çok sıcak bir mevsime geliyor. Ve Eba Ubeyde bin Cerrah Mısır, Kudüs'lü rahiplere, işte hakamlara yazı yazıyor. Anlaşmayla sonuçlanmasını istiyorlar. Tabii onlar da istiyor bunu. Cizye verelim, yeter ki kan dökülmesin. Ve Hazreti Ömer'i Kudüs'ün fethine davet ediyor Eba Ubeyde bin Cerrah. İşte Hazreti Ömer Medine'den kalkar, kölesi Mughire ile o meşhur topal devesi soluklaşa soluklaşa binerler. Bir Mughire biner, biraz kendisi biner ve işte gelir Kudüs'ü fethetmeye bu büyük insan. Eba Ubeyde bin Cerrah ile meşveret eder ve Eba Ubeyde'nin bazı tavsiyeleri olur. İşte ordu bitkindir. Orduyu canlandırmak için Bilal Habeş'ten bir ezan rica eder ve ezan okur Bilal Habeş, ki Bilal Habeş 3 defa ezan okudu, rivayet edilir 2 defa. Bunlardan birisi de Kudüs'ün kuşatmasında. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh, orayı geçiyorum, o topal devesiyle gelir işte Kudüs'teki rahiplerle, hakamlarla konuşmak, anlaşmak için. Çünkü savaş neticede sulh sonuçlanacak. Ve onlar böyleydi, bir kez daha diyeceğim. İşte o Ürdün Nehri veya Şeria Nehri'ni geçerken Hazreti Ömer ayakkabısını soymuş, devenin yuvarı üstünde kölesi ve kölesi yalvarıyor. Ya Emir-ül Müminin, ben hakkımdan feragat ediyorum, siz deveye binin, ben yaya yürüyeyim, yuvarı çekeyim. Hazreti Ömer hayır, azzen Allah biddin, Allah bizi dinle aziz etti, devenin üstünde önünde değil. Ve Eba Ubeyde diyor ki, ya Emir-ül Müminin, sen de halk gibi, yani sıradan insanlar gibi, nedir bu ayağını çemredin, ayakkabını soydun, çamurlu suya dalıyorsun? Deyince Hazreti Ömer döner, Eba Ubeyde sen de mi bunu söylüyorsun? Biz Resulullah'ın gününde neler çektik? Yani biz dün deve çobanıydık, bugün Emir-ül Müminin olduksa ne oldu? Allah bizi dinle aziz etti. Efendim, ayakkabı giymekle, soymakla değil. Ve Kudüs'teki işte o din adamları, gayrimüslim din adamları şöyle diyorlar. Diyorlar, eğer bu devenin üzerindeki Müslümanların son peygamberin halifesi ise korkmayın. Ama devenin yuvarını çeken Emir-ül Mümin ise o zaman korkun. Neden diyorlar o büyük rahibe? Büyük rahip diyor ki, ben İncil'de ve Tevrat'ta okumuştum. İşte Kudüs'ü fethedecek son peygamberin halifesi Kudüs'e girirken devenin yularını çekerek girer. Onun için karşısında kimse duramaz. Eğer devenin yularını çeken halife ise yandık. Ama devenin üstündeki ise korkmayın. Ve gerçekten de yanaşırlar. Devenin üstündeki Mughire'ye, köle Mughire'ye, o din adamları işte hoş geldin, hoş geldin ey Müslümanların emri deyince, o korkusundan parmağıyla işte ben değilim, bu yuları çeken. Ve yuları çeken deyince o din adamı hemen feryat ediyor. Filistin'in kutsiyetini inkar edeyim ki Kudüs elimizden gitti artık. Evet, Kudüs elimizden gitti artık ama gitti mi bilmiyorum, bizim elimizden şu anda gitti. İşte her gün oluk oluk kan akıyor, Müslümanlar orada irtifada. Taşla nereye kadar, nasıl gider, nasıl olur? Şu anda İsrail büyük bir katliama soyunuyor. İşte biz de İsrail'le anlaştık manlaştık derken bir şeyler oluyor. Tabii ki Kudüs bir daha fethedilir mi? Edilir, nasıl edilmesin ki? Ömer gibi emiriniz olur, Ebu Ubeyde gibi komutanınız veya Selahaddin Eyyubi gibi komutanlarımız olursa herhalde olmaması mümkün değildir. Ama komutanlar Ebu Ubeyde gibi değilse, Emir-ül Müminin Ömer gibi de gitse veya Selahaddin Eyyubi gibi de gitse, Daha çok bekleriz bu suyun kenarında karşıya geçmek için. Evet, soruyu bir kez daha tekrar etmem istedim. Kudüs'ten dönelim diyorum. Kudüs-ü Şerif o günlerde işte böyle fethedildi ve yıllarca Müslümanların elinde kaldı. Ne zaman hilafet saltanata dönüştü, ne zaman Müslümanlar beyliklere bölündü, ne zaman Müslümanların içine benim ırkım, senin rengin, benim aşiretim sevdası girdi, Kudüs'te gitti, Şam'da gitti, Amman'da gitti, İstanbul'da gitti, Bosna'da gitti, efendim Çeçenya'da gitti. Ve dış işlerine, tebliğcilik görevine getirilmişti. Hatta bir seferde, ki geçen Ammar İbni Yasir'i anlatırken de aynı ayeti söylemiştim. Bu defa bir başka rivayet geliyor. Diyorlar ki Kur'an-ı Azimüşşan'da وَاَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ وَاُولُ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ayetinin onun hakkında nazil olduğunu da rivayet ediliyor. Evet, hem Halid bin Velid, Ammar İbni Yasir arasındaki ihtilafa binaen bu ayetin nazil olduğu söyleniyor. Bir de Abdullah bin Huzafe'ye bir komutanlığı sırasında itaatsizliklerinden dolayı bazı kişilerin bu ayetin nazil olduğunu da söyleyenler var. Doğrusunu Allah bilir. Veya orada indi, burada bir daha Resulullah tarafından hatırlatıldı. Veya burada indi, Resulullah Halid bin Velid'e hatırlattı. Doğrusunu Allah bilir. Evet, bu ayetinde onun hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Bu da notlarımız arasında sizlere iletelim. Efendim, Resulullah'ın hayatı boyunca Resulullah'ın dizinin dibinden ayrılmadı. Abdullah bin Huzafe, yani peygamberle 23 sene, evet 23 sene yaşadı Resulullah'tan. Gece gündüz dersler aldı. Ve Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra çok üzülmüştü. Üzülenler içindeydi. Hatta bir sefer olsa da, bir savaş olsa da gitsek, bir daha dönmesek, Resulullah gittikten sonra dünyanın tadı yok, Resulullah gittikten sonra Medine'nin tadı yok bana göre diyenlerden birisiydi Abdullah bin Huzafe. Tabii aynı yıl irtidat olayları, meşhur irtidat olayları, işte Müseylemetül Kezzab'ın yalancı peygamberliği, Esved-i Ansi'nin Yemen'de yalancılık peygamberliği falan, işte zekatı inkar edenler, orada da Bere'de irtidat olayları başlıyordu ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın dönemiydi, hilafet dönemiydi. Hazreti Ebubekir'in gönüllü ordularında görev almıştı Abdullah bin Huzafe. Evet, ve bu irtidat olaylarının üzerine cesaretle giden kişilerden birisi de Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'dı. Efendim, Hazreti Ebu Bekir döneminde en büyük hizmeti buydu. Ve efendim birçok yerlerde mücadeleler oldu. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hemen hemen çok samimi dostuydu, işte bazen dedim ya tartışırlardı, konuşurlardı ama birbirini çok severlerdi. Hazreti Ömer döneminde yine gönüllü alay komutanlıkları, tabur komutanlıkları, birlik komutanlıkları yapmıştı Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. Sırasıyla sayalım. Efendim Suriye'nin bir kısmının fethinde, İran'ın fethinde, evet şimdi buranın altını çiziyorum. İran'ın fethinde çok büyük rol oynamıştı. Hatta Hürmüzan'ın, yani Kisra'nın oğlu olan Hürmüzan'ın, Şirviye'dir asıl ismi, onun yakalanmasında, onun infazında çok büyük görevler yaptı. Hatta İranlılara işte dün elçi geldik, bize kölelerimiz dediniz, Allah nasip etti, bakın siz bugün bizim kölelerimizsiniz. Bizi buraya gönderen Hazreti Allah, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri ve işte bakın kim galip kim mağlup. Evet, İran'ın fethinde büyük rol oynamıştı. Kol kuvvetleri komutanlığı yapmıştı. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın komutasında. Efendim, Anadolu'nun kapılarını açan insanlardan birisidir. Mısır fatihidir. Nasıl diyeyim daha? Yemen cephelerinde. Yani şimdi harita üzerine şöyle bir baksanız. Suriye, İran. Anadolu, Mısır, Yemen. Yani dünyanın dört köşesine sefer yapmış birisi. Birazdan daha açacağım bunu. Yemen cephelerinde çok mücadelelerde bulunmuştu. Hazreti Ömer döneminde tabii. O komutandır dedik. Hazreti Ömer'in meşhur generalleri, komutanları var. İşte Halid bin Velid, İyad bin Ghanem, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakas, Amr bin As ve Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi, Üsame bin Zeyd gibi komutanları vardı. Hazreti Ömer bunları boş durdurmazdı. Cepheden cepheye sevk ederdi. Çünkü bunları Allah Celle Celaluhu sanki cihad için yaratmıştı. Evet, sanki cihad için yaratmıştı. At üzerinde ömürlerini geçiriyorlardı. Mesela Halid bin Velid yerde harbe gitmeden ölürken neler söylemişti? Yakışır mı bana efendim yatakta ölmek diye feryat ediyordu. Allah bunlara bu fıtratı vermişti, Resulullah'ın talebeleri. Evet, Hazreti Ömer döneminde efendim çok büyük futuhatlar yaptı. Şam'ın fethinde öncü kuvvet komutanıydı. Diyeceksiniz Suriye'nin ben doğu tarafının fethini önce söyledim. Batı tarafı İla, yani bugünkü Kudüs, Laskiye tarafları, Tartus bölgeleri, işte Yafa, İsrail'in o Yafa şehri, efendim Akka, yani Tahan'ı Akka'ya geçsen, Fizan'a gitsen derler ya, işte oraların fethinde Abdullah bin Huzafe komutandır. Fakat öncü komutandır. Yani bir nevi bugünkü tabirle gerilla komutanıdır. Etrafındakiler hep ölüm andı içmiş. Resulullah'ın ashabından veya tabiinlerin ileride gelenlerinden Abdullah'ın komutasında gidiyorlar. Oralarda gedikler açıyorlar. Daha sonra İslam birlikleri gelip oraları fethediyordu. İşte İran falan oralar fethedilmiş. Suriye'nin batı tarafının fethedilmesi için de Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın öncü komuta birliklerinde komutandı kendisi Abdullah radıyallahu anh. Laskiye, yani Suriye'nin Akdeniz kenarındaki bir şehri Laskiye. Oralardan Şam'a girmek istiyor. Yani oradan Şam'ı kuşatmak istiyor. Şam'ı o zaman elinde tutan Bizanslılar. Yani Doğu Roma İmparatorluğu, Heraklius. Kendisi ve öncü birliği oraya dalır, fakat bir tuzağa düşürülür efendim. Esir edilir. Esir edilir Abdullah ve 80 küsur arkadaşı. Neticede Laskiye'den Tartus'a veya İla'ya elleri kolları bağlı, işte o aslan kafesleri içerisinde arabalara bindirilirler ve Kral Heraklius'a gönderilirler. Ve Kral Heraklius bunların ifadesini alır, genç komutan Abdullah ve arkasındaki fedaileri. Tabii Heraklius veya o günkü kral, ki Heraklius olduğunu görüyoruz, önce onları bir kontrol eder. Kimsiniz? İşte yapılan tahkikat sonucu Abdullah bin Huzafe, Hazreti Muhammed'in 23 yıllık ashabı olduğu ortaya çıkar. İşte 40 küsur yaşlarında bir komutan. Arkasındakiler de ölüm andı içmiş, şehadet andı içmiş. Fedailer olduğunu duyunca çok sevinmişti. Niye sevinmişti? Çünkü onları zorla Hristiyan yapacaktı. Ve o günkü Roma medeniyeti, Roma kanunlarının medeniyeti. Tabi Roma kanunları derken işte Romus Romulus zihniyeti, Sezar zihniyeti, Heraklius zihniyeti ve kral onların ifadesini alır, bakar ki bunlar efendim zorlu insanlar. Önce onlardan birkaçını arslanların önüne çıkarırlar. Evet, Laskiye, Tartus oralarda Roma kalıntılarında böyle tiyatrolar vardır. Eski Roma tiyatroları, arenalar vardır. Arenalarda arslanlarla, kaplanlarla insanlar boğuşturulur. Ya o onu öldürür, ya o onu öldürür. İnsanlar eğlenir iki canlı birbirini öldürürken. Roma medeniyeti, Roma hukuku, Roma inancı bu. Ve Abdullah'la arkadaşlarının da başına bu gelir. Arslanların önüne atılır. İşte gladyatörlerle dövüştürülür. Roma zihniyeti tekrar tekrar söylüyor arenalarda. Ve genç komutan Abdullah'ın Resulullah'ın ashabı olduğunu duyunca çok sevinmişti dedim ya. Ve ondan sonra Abdullah'la bakar baş edilmiyor. Çünkü arslanların karşısına çıkarıyor. Arslanları bile yeniyor. Resulullah'ın arslanı. Ve İmparator Heraklius saraya çağırır, huzura çağırır. Abdullah eli kolu zincirli, bir tabur askerle mızrak ellerinde efendim ortaya almışlar. Abdullah'tan korkuyorlar. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. Ve ilk teklif, Abdullah Hristiyan ol ve kurtul. Yoksa ömrün böyle gladyatör olarak geçer. Seni arenalara, aslanların karşısına daima çıkarırız. Arkadaşlarına bak, birkaç arkadaşını aslan parçaladı. Senin de başına gelebilirdi. Hristiyan ol, seni aziz edelim. Ve Resulullah'ın o genç savaşçısı, İmparator Heraklius'a yüzünü böyle ekşitir. Ne dedin? Hristiyan ol, kurtul, genç savaşçı. Deyince Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh, eli kolu zincirli, efendim çıplak kılıçların gölgesi altında, bu teklif karşısında hayırdır, asla. Ben bir defa din değiştim. Atalarımın dinindeydim ama hak din geldi ve hak dinin peygamberi Hazreti Muhammed'e iman ettim. Bak Abdullah, çok cesur bir gençsin. Çok yararlılık yaptığını da duydum. Heraklius, seni eyalet valisi yaparım, yemin ediyorum. Ruhul Kudüs, İsa adına, Mesih adına yemin ediyorum. Hristiyan ol, seni eyalet valisi yaparım. Şam eyaletinin valisi yaparım. Hayır. Hayır. Niye hayır? La ilahe illallah dedim ben. Allah'tan gayri ilah istemem. Ondan gayrisi yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için hak Resul dedim. Eyalet valisi, krallık dahi bana verseniz ben bunları kabul etmem. Tabi kral için bu çok önemliydi. Çok önemliydi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir talebesini çevirmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim bir arkadaşını, o imanla dop doludur yıllar önce demişti. Allah'ı ve Resulünü çok sever demişti Allah Resulü. Abdullah işte o gün bir imtihan veriyordu. Mızraklar gırtlağına dayandı, çıplak kılıçlar tenine dayandı, vücudu çıplaktı göbekten yukarısı. Seni delik deşik edecekler. Abdullah gel, Hristiyan ol. Bak papazlar da burada, ayağına kadar gelmişler. Hristiyan ol, kurtul. Evet, Abdullah hayır diyordu. Ben kabul edemem. Bak Abdullah, bak komutan, Hristiyan ol. Seni eyalet valisi yapacağım. Sana hazineler vereceğim. Abdullah hayır diyordu. Hayır, istemiyorum. Ben inancım uğrunda ölmek isterim. Bak der delikanlı, savaşçı, yiğit insan. Sana kızımı da vereceğim. Evet, Heraklius'un kızı. Ne generaller ona talipli ama Heraklius kızını vermiyor. Sana kızımı dahi vereceğim. Saltanatıma ortak edeceğim. Belki öldükten sonra varisim olacaksın. Gel Hristiyan ol. Bak cesaretini beğendim, dövüşçülüğünü beğendim, savaşçılığını beğendim. Ve Abdullah haykırır. Değil kızınız, tüm Arabı ve Acemi, tüm Bizans'ı, Roma'yı bana tapu etseniz davamdan dönmem. Ve nice teklifler, hazineler. Kız veriyor, dikkat edin, kızımı veriyorum. Koca bir Heraklius. Hepsinde de red cevabı. Sonuç, öyleyse sen akıbetini hazırladın Abdullah, sen istedin. Seni arenada aslanlara yedireceğim. Seni gladyatörlerin önünde parça parça ettireceğim. Seni halkın önünde doğram doğram ettireceğim. Artık korkutma gösterisi başlıyordu. Ve efendim arada köleler, gladyatörler, tabi Roma hukukuna göre tekrar hatırlatıyorum, İşte arslanlara birbirine parçalattırdılar, gözdağı veriyorlardı. Ne dersin, o da hepsinden vazgeçiyordu. Ve sorumuzu bir daha soruyor. Allah'ın savaşçısı, bu kahraman insan, bütün bu teklifler ve tehditler karşısında haykırıyordu. La ilahe illallah, başka bir şey bilmiyorum. Arenalara çıkartırılıyordu, en azılı insanlarla dövüştürülüyordu. Ama Abdullah her defasında galip geliyordu, o kahraman insan. Evet, arslanların karşısında arslanlarla boğuşturuluyordu. Fakat Abdullah her seferinde, dedim ya, Allah'ın izniyle galip geliyordu. Ve sonunda Heraklius teklifler de kabul edilmemiş. Öldürün, çarmıha gerin, çarmıha gerin. Ve kendisini çarmıha gererler. Arkadaşları zincire vurulmuş. Efendim, arenanın zindanlarında bağlı tutuluyorlar. Kendisini komutan olarak çarmıha geriyorlar. Arenada. Evet, arenada. Allah kahretsin o arenaları. Evet, işte böyle. Arena zihniyatı bu. Roma hukuku. Ve çarmıha geriliyor. Elleri kolları bağlı yüksekçe bir halk da tezahürat yapıyor. Ve okçular oklayın. Evet, en keskin nişancılar Abdullah'ı okluyorlar. Tabi oklamadan önce Abdullah'a yine haber gönderir. Abdullah, vazgeç. Seni eyalet valisi yapayım. Hazineler vereyim. Kızımı vereyim. Mülküme, saltanatıma ortak edeyim. Yeter ki Hristiyan ol. Abdullah gülüyordu. La vallahi la. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Ve okçular, nişan al. Nişan alıyordu okçular. Atış serbest deniliyordu. Okçular ok atıyordu. Fakat bedenine isabet etmiyordu oklar. İşte eline, ayağına, vücudunun çeşitli yerlerine, yakın yerlerine okları atıyorlardı ki gözdağı versinler. Abdullah bir İslam komutanı ve halkın önünde küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Ve o çarmıhta şöyle diyordu. Heraklius, beni korkutamazsın. Ben Allah ve Resulüne iman etmişim. Ben Hazreti Muhammed'in talebesiyim. Ne senin arslanların, ne gladyatörlerin, ne güzel kızların, ne saltanatın beni bu davamdan vazgeçiremez. Vallahi saçlarım adedince bedenlerim olsa, onlar birer birer öldürülseler, ben Muhammed'in talebesiyim, ondan asla vazgeçmem. Evet. Ve Abdullah vazgeçmiyor, gülüyordu. Çarmıhta bile La ilahe illallah çağırıyordu. Evet, gladyatörler, çarmıhçılar, okçular, mokçular, arenacılar ve selam bir sürü çapulcular, ama döndüremiyordu Abdullah'ı. Ve son kez, Heraklius kudurmuştu adeta, son kez dön, mecbur döneceksin, Hristiyan olacaksın. Yoksa şu kaynar kazanına atıp seni kaynar suda taşlarım. Evet. Şu kaynar kazanını atın, orada haşlayın emri veriliyor. Ve koca bir kazan, nasıl bir kazansa, kaynatılıyor. Efendim, çok acı bir şey tabii. Bunu anlatan sahabe diyor ki, böyle su adeta kuduruyordu o kazanın içerisinde. Ve Abdullah'ı zincirli getirdiler kaynar kazanının yanına. Heraklius bizzat ilgileniyordu, kral. Seni bu kazana attıracağım. Vazgeç. Hristiyan ol. Ve Abdullah kafasını sallıyordu. O kadar işkenceler, o kadar ızdıraplar. La vallahi la, ben Hazreti Muhammed'in talebesiyim. Ve kazana bir Müslüman esiri getiriyorlar. Suyun sıcaklığını görüyor musun Abdullah? Cehennemden daha beter. Evet, bir Müslüman esiri maalesef tutup onun içerisine atıyorlar. Roma hukuku efendim. Arena hukuku. Ve Müslüman haykırır. La ilahe illallah. O kazanın içerisinde kık bile demez. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yoktur. Muhammedun Resulullah. Ve şehidin et, kemik kokusu etrafı sarar. Bir anda böyle tridin etinin kemiğinden kopması gibi trit olur o Müslüman. Ama davasından taviz vermez. Etrafa kokular sarar. Dedim ya, Roma hukuku efendim. Ve Abdullah'ı getirirler. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh'ı getirirler. Hadi bakalım, ne diyeceksin? Hristiyan ol, kurtul. Yoksa kazana atılacaksın. Bütün teklifler yeniden yapılır. Bakarlar, mümkün değil. Ve kazana atın emri verilir. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh ağlamaya başlar. hıçkıra hıçkıra ağlar. Ağlar, kral sevinir hemen ha? Ha bak korktun demek, ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Sana demedim mi? Gel Hristiyan ol, seni eyalet valisi yapayım, sana hazinelerimi vereyim, kızımı vereyim. Bu kadar krallar istiyor kızımı. Sana onu nikahlayayım. Yarın ben ölürsem saltanatıma ortak olacaksın. Ama sen kabul etmedin. Bak şimdi kazanın yanında da ağlıyorsun. Deyince Abdullah hıçkıra hıçkıra gözyaşlarını sildi ve başını kaldırdı. Hayır dedi, ben korkaklıktan dolayı ağlamıyorum Heraklius. Ben şunun için ağlıyorum, ağırdım şu. Ben şu anda bu kazana atılıp bir defa öleceğim. Ama Allah'tan isterdim ki vücudumdaki tüyler adedince canlarım olsun ve hepsi teker teker alınsın ve ben bu hak davaya o canlarımı teker teker feda edeyim. Ama nerede? Bir defa ölüyorum. İsterdim ki vücudumdaki tüyler adedince canlarım olsun. Evet, Bediüzzaman aklıma geliyor. Saçlarım adedince başlarım olsa. Evet, bu hak davaya feda etmeden geri durmayacaktı. Vücudumdaki tüyler adedince canlarım olsun ve hepsi teker teker alınsın ve ben bu hak davaya o canlarımı feda edeyim. Ama nerede bir defa feda ediliyorum, onun için ağlıyorum. İşte ben ona ağladım. Başımdaki saçlar adedince başlarım olsa, hizmeti Kur'aniye ve imaniye adanan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. İşte asrımızda onun bir benzeri. Cenab-ı Allah hepinize bu iman nasip etsin efendim. Soruyu bir daha soruyoruz. Vereceğimiz Kur'an-ı Kerim'in manevi değeri çok yüksek. Çok yüksek. Tabi Ziya bir dil sürçmesi yaptı, ben inanıyorum. Manevi değeri çok yüksek. Tabi maddeten de güzel. Manevi değeri çok çok yüksek. Evet efendim, Abdullah bin Huzafe o kaynar kazanın başında ağlıyor. Ve ben isterdim ki baş vücudumdaki tüyler adedince canlarım olsun ve hepsi teker teker alınsın. Ben bu hak davaya o canlarımı feda edeyim. Ama nerede? İşte ben ona ağlıyorum. Evet. Ve bu iman, bu azim, kolay kolay sarsılmayan dava aşkı, Resulullah'ın talebesi. Kolay mı efendim? Havz-ı Kevser'in başında sizi bekliyorum diyor Resulullah. Ashabım, ben önce gidiyorum, Havz-ı Kevser'in başında bekliyorum. Havz-ı Kevser'in başında bekleyen insana kavuşacaklar. Kaynar kazanı ne ki? Arenalarda aslanların önüne atılmak ne ki? Efendim, gladyatörlerle dövüşmek ne ki? Çarmıha gerilip okçulara hedef olmak ne ki? Hazreti Muhammed Havz-ı Kevser'in başında bekliyorum. Kainatın fahrı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi diyoruz ki ömrümüzde bir gece Hazreti Muhammed'i görebilseydik. 23 yıl Hazreti Resulullah'a gece gündüz gören yiğide bakın. O gördüğü göze layık, onun sözünü duyduğu kulağa layık, yüzünü gören göze layık ve bedenine dokunan ele ayağa layık bir insan Abdullah bin Huzafe. Ve kral, ağladın demek he, korktun. O da hayır diyor, korkmadım, bir defa öleceğim için korkuyorum. Oysa ben isterdim ki tüylerim adedince canlarım olsun, hepsi bu hak dava için alınsın. Yani binlerce, on binlerce, yüz binlerce kez hak dava için öleyim, dirileyim, sonunda Rabbıma kavuşayım. Ama nerede? Bir defa öleceğim. İşte dava aşkı. Ve nihayet bu aşkı görünce, bu sevinci, bu samimiyeti görünce kral gevşemeye başlıyor. Evet. Heraklius'u da, yani krallar da ağlar bazen. Ama bir şey diyeceğim efendim, ağlamayan krallar da var. Yani krallar da var demedim. Yani ağlamayanlar da var. Kralları da, kral müsveddeleri de dize geliyordu, dize getiriyordu bu azim. Ve kral dönüp şöyle diyor Heraklius. Sana son bir teklifim Abdullah. Son bir teklifim. Nedir diyor. Daha bundan ötesi var mı? Kaynak kazanını atacaksın. Hayır diyor, son bir teklif. Yemin ediyorum. Mesih İsa'ya yemin ediyorum. bu teklifimi yaparsan seni ve fedai birliğini 80 kişiyi serbest bırakacağım. Yemin ediyorum. Bu teklifimi yapacaksın. Neymiş o teklifin Heraklius? Arenalar, aslanlar, gladyatörler, okçular, çarmıklar, kaynar sular. Bu defa ne düşünüyorsun? Hayır diyor. Bak bu teklifimi yaparsan seni ve birliğini 80 kişiyi serbest bırakırım. Neymiş o? Başımdan öp beni. Evet, Heraklius başını eğiyor Abdullah'ın önünde. Başımdan öp beni yiğit. Hayır diyor, başını öpemem. Allah'a secde etmeyen bir başı öpemem. Bak Abdullah diyor, başımı öp benim ve 80 kişi arkadaşını al, serbestsin, Medine'ye dön. Tümünü serbest bırakacağım. Tümünü serbest bırakacak mısın? Evet. Mesih Ruhul Kudüs adına söz veriyorum. Başımı bir defa öp. Başımı eğiyorum önünde Abdullah. Başımdan öp. Ve Abdullah bir müddet duruyor, düşünüyor, tefekkür ediyor, istimdat istiyor. Önce reddediyor. Allah'a eğilmeyen bir baş, müşrik bir başı nasıl öperim? Abdullah iyi düşün diyor. Sen ve 80 arkadaşın, yemin ediyorum, Ruhul Kudüs İsa adına, Tanrı adına yemin ediyorum, kral olarak değil, sizi serbest bırakacağım. Şu başımdan bir öp. Ve Abdullah o bağlı zincirlerin içerisinde düşünüyor, arkadaşlarının gözlerine bakıyor. 80 arkadaş göz göze geliyor. Hepsinin gözleri öp dercesine açılıp yumuluyor. Ve Abdullah peki diyor. Ben kendi nefsim için değil, bu 80 yiğidin hatırı için bu başı öpüyorum. Allah'ım affet. Dudaklarım Resulullah'ın elini öpmüşken, Resulullah'ın tenini öpmüşken bugün bir müşriğin başını öpüyor. Allah'ım affet beni. Ağlıyordu Abdullah. Ve o ağladıkça kral da ağlıyordu. Öp ne olursun yiğit, delikanlı, başımı öp. Ne istersen vereyim, başımı öp. Serbest bırakacağım. Ve Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yaklaşıyor krala doğru. Efendim sorumuzu bir daha soralım. Yavaş yavaş krala yaklaşıyor. Kral adeta diz çökmüş, ağlıyor. Ruhul Kudüs adına başımı öp. Tanrı adına başımı öp. Peygamberinin adına başımı öp. Serbest bırakacağım sizi. Arenalarda türlü işkenceler, türlü türlü melanetler, kaynar kazanları, okçular, çarmıklar ve Abdullah bin Huzafe, Hazreti Resulullah'ın 23 yıllık talebesi. Heraklius'u başından öpüyor. Ama öperken Allah'ım beni affet diyor. Bu dudaklar Resulullah'ın elini öpmüştü. Ama bugün 80 müminin hatırı için bu dudaklar bir müşriğin başını öpüyor. Ağlıyordu. Ve kral da ağlıyordu. Ve başını öptükten sonra kral şöyle diyor. Açın diyor, çözün bunları. Zincirler çözülüyor. Giydirin elbiselerini, kılıçlarını verin, her şeylerini verin. Veriyor ve Abdullah'ı uğurlarken Heraklius, serbestsiniz. Eğer şu Bizans ordusunda, eğer şu Doğu Roma İmparatorluğu'nun ordusunda Abdullah senin gibi kaç kişi olsa biz cihana hükmederdik. Altını çizerek söylüyorum. Heraklius söylüyor. Eğer Bizans ordusunda senin gibi kaç kişi olsa biz cihana hükmederdik. Demek ki cihana hükmetmek hakkımızmış efendim o günlerde. Cihana hükmetmek hakkımızmış yüzyıllarca. Çünkü insanımız, komutanımız böyle. Başımızdaki komutan, bu dudaklar Hazreti Muhammed'in elini öptü, bir müşriğin başını öpmekten Allah'a sığınıyorum derdi. Başımızdaki komutan, çarmıha gerilir, oklar atılır, davasından dönmem derdi. Arslanların önüne atılır, la ilahe illallah derdi. Ve cihana hükmettik o gün. Ve Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh 80 arkadaşlarıyla serbest bırakılıyordu. Ve siz ey Muhammediler, kral sözüne devam ediyor. Siz ey Muhammediler, bu gidişle, bu inançla, tüm cihan önünüzde eğilir. Hadi gidiniz. Ve gözyaşlarıyla onları uğurlar. Heraklius efendim. Krallar da ağlar dedim ya, ağlayan krallar da var. Bu gidişle ey Muhammediler, bu inançla ey Muhammediler, tüm cihan önünüzde eğilir. Hadi gidiniz. Madem ki inancınız uğrunda bu fedakarlığı yapıyorsunuz. Ne kadar büyük bir ibret tablosu efendim. İşte o komutanlar Abdullah bin Huzafe es-Sehbi, Hazreti Muhammed'in harbiyesinden mezun. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın harbiye mektebinden mezun. Hazreti Ömer'in baş komutanlığının bir komutanı. Evet. Ve Abdullah bin Huzafe 80 arkadaşlığıyla beraber bu mücahitler Medine'ye dönerler. Medine'ye dönerler ama Abdullah buruktur. Bir müşrikin başını öptüm. Tezellül mü ettim acab? Acabe davama hakaret mi ettim endişesi? Gülmüyordu. Rahatsızdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabirlerine gitti. Ve orada doya doya ağladı. Acaba hata mı ettim efendim sultanım? Seni öpen dudaklar bir kralın başını öptü. Ama 80 arkadaşım için. O kadar gözyaşı döktü ki. Ve ezan okundu, evine gitmemiş, mescide girdi, okunu kılıcını mescidin duvarına astı. İşte o sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bu olay anlatılmış ve Hazreti Ömer, Emir-i Müminin reisi cumhur, mescide geldi, Abdullah safın o başında duruyordu. Hazreti Ömer, Abdullah dedi, lebbeyki Emir-i Müminin, ne yapıyorsun dedi. İyilik güzellik ya emir-i müminin. Nasılsın dedi. Bilmiyorum dedi. Neden? Bilmiyorum dedi işte. Çünkü bu dudaklar Resulullah'ı öpmüştü. Bir müşrik başı öptü emir-i müminin. Bilmiyorum akıbetim nasıl olur. Ve Hazreti Ömer safın içinde ayağa kalktı. Abdullah'ı tuttu omuzundan. Allah'ım dedi şahit ol Hazreti Ömer. Ben bu yiğidin alnından öpüyorum. Bu alın öpülür, bu yüz öpülür dedi Hazreti Ömer.